का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 14 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर संसार का है, शरीर संसार का है और हम भगवान के हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। आपने कई जगह फरमाया है कि शरीर संसार का और हम भगवान के हैं। ये बात मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आ रही, कैसे समझूं इस बात को, समझा दीजिए। देखो भैया, शरीर तो मिला है, छुड़ेगा ये बात समझ आती है नहीं। शरीर मिला है बिछड़ेगा, ये बात समझ आती है नहीं आती है। नजर आ जाओ जो भाई समझ में आ जाए। बात एक समझ लो आप, पकड़ो ने बात को, कि शरीर मिला है और बिछड़ेगा। शरीर मिला है बिछड़ेगा, सच्ची बात है नहीं? सच है ना? अरे भगवान मिले नहीं है, बिछड़ते नहीं है, पहले से है बिछड़ेंगे नहीं, ये फर्क मान देता है नहीं। तो हमारे साथ भगवान रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, शरीर में बिछड़ जाएगा। जो मिलती है बिछड़ती है वो अपनी नहीं होती, हमें मिल जाए और बिछड़ जाए वो हमारा नहीं होता। तो शरीर मिलता है बिछड़ जाता है। संसार की जितनी चीजें हैं सब मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है। कोई चीज आप बताओ हम वो चीज नहीं बिगड़ती, बताओ मन में सोच कर बताओ कौन सी चीज आप नहीं छूटती। जो मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है। तो भगवान मिलते नहीं, मिले हुए हैं पहले से, ये बिछड़ रहे ही नहीं। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, बैकुंठ में जाओ तो साथ है, मृत्यु तो साथ है। सर्वश्रेष्ठा सबके देव में रहता हूं, ये बात फर्क है नहीं। तो जो नहीं बिछुड़ता वो हमारा है, और मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं हो। एक बात जान लो, तीन बात है, तीन एक ही बात है, मिलता है भी हो जाता है, और आरंभ होता है अंत होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। हम ना उत्पन्न होते ना नष्ट होते, भगवान ना उत्पन्न होते ना नष्ट होते, हम खुद उत्पन्न ना तो नष्ट होते। हम रहते हैं तब तो 84 लाख जोनी में जाता है, तो जीव रहता है तो जाता है, नहीं रहे तो कौन जाएगा, शरीर थोड़ा जाता है। तो ये मिलते और मिलते वो हमारी नहीं होती। एक कसूट याद है, वो एक कसूट जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो मिली और बिछड़ी, पहले भी साथ नहीं था, फिर साथ में नहीं रहेगा, तो हमारी कैसे? आप अंडे बैठे हो शंका करो, इसमें शंका हो शंका करो। जो मिलती है बिछड़ जाती है आप रस्ते चलते हैं, एक रास्ते में मेरा भाई मिल गया, आगे जाकर मिल गया, तो अपना हुआ क्या हो? उत्पन्न होता नष्ट होता है, भगवान उत्पन्न होता नष्ट होते हैं, ना आते हैं ना जाते हैं। एक बात खूब गिला लोग, जो मिलकर बिछड़ता है वो हमारा नहीं होता, पक्की बात है। आप बताओ कौन सी ऐसी वस्तु है जो मिली और बिछड़ेंगे नहीं, बताओ, आप बताओ। बहनों माताओं भाइयों ने सब कहना है, जो मिलता है वो बिछड़ जाता है। शंका हो तो बोलो, मरता और बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो हमारी चीज नहीं होती। शंका हो तो कहते बड़ी बड़ी बीमारी लग जाती है शरीर में, बड़ी बड़ी बीमारी शरीर में लग जाती है, वो तो छूटती नहीं, शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, शरीर ये तो छूटेगा ही। और बोलो, बीमारी से कैसे बचे? बिना शरीर से बचो, बचा शरीर से बचो आप, और शरीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, को दीर्घ रोग साधो संसार, बड़ा दीर्घ कौन है संसार, शरीर हमारे पे हमारा नहीं है, छूटेगा, बीमार रहे तो छूटेगा, आज नहीं बीमार तो छूटेगा, ये तो छूटेगा ही। और जितना दिन आ गए हैं उतना उम्र में से घट गए हैं, आपके जितने दिन हैं जीने के उनमें से जितने बस आए हैं उतने घट गए हैं, बाकी कितना पता नहीं, परंतु ये बात पक्की है कि आपके जीने में से ही सब निकला है। अभी तक माँ देखती है लड़का बड़ा हो रहा है, लड़का छोटा हो रहा है, 80 वर्ष जीने वाला अगर 5 वर्ष हो गया तो अब 80 वर्ष वाले रह गया, अब आखिर 80 वर्ष है, वह कम हो गया, प्रत्येक क्षण कम हो रहा है, प्रत्येक क्षण क्या बिछड़ हुआ अपनी चीज नहीं हुई, उसको अपना मान लिया, आप समझ आ गया कैसे, जो बिछड़ने वाला है उसको आपने अपना मान लिया, अब कैसे अपना नहीं है बिछड़ने वाला है, तो समझ आएगा जी, पक्की बात है, एक ही बात ऐसी है, जो मिलता है बिछड़ता है वो अपनी नहीं होती, धनी धन आता है मिलता है बिछड़ जाता है, घर मिलता है बिछड़ जाता है, कुटुंब मिलता है बिछड़ जाता है, माँ बाप मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, भाई बंधु मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो मिलती है बिछड़ती नहीं है? भगवान ऐसे है, पहले से मिले हुए हैं, यार बिछड़ता ही नहीं, पक्की बात है एकदम, बोलो कोई वैसी मनुष्य का बोलो, ऐसी कौन सी आपकी चीज है जो मिलती है बिछड़ती नहीं, ऐसे कौन है? एक भगवान है, और एक बुद्धि बिछड़ती है, समझ में क्या नहीं आता बोलो, आते हैं नहीं समझ में, सौंप दे, हाँ हम भगवान को सौंप दे, हाँ क्या अभिप्राय? हाँ इसमें ऐसा ही है कि संसार के आदमी जो चीज देखा लो, कपड़ा धो पहन लो, जो दे अपना हक मत जमाओ, अपने नहीं है, न माँ है न बाप है न भाई है न भौजाई है न भतीजा है, ये अपने नहीं है, वे जो देखा लो रुपया पहन लो, अपने नहीं है, आप जो आपस हो आप दे दो, बच्चों को दे दो, स्त्री को दे दो, है उसको दे दो, केवल उनकी सेवा के लिए हो, पति को चाहिए पति सेवा करे, पति को चाहिए पति की सेवा करे, पति को चाहिए पत्नी की सेवा करे, माँ बाप को चाहिए बच्चे का पालन करे, बच्चों को चाहे माँ बाप की सेवा करे। आपस में सेवा का ही संबंध है और संबंध है ही नहीं। आप सुख संबंध हो उसको दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। केवल सेवा के संबंध है को जैसे प्याऊ में बैठा है जो उसको पानी पा दिया जो पानी में अब कहां से कहा क्या मतलब है आप पानी पा दो बैठो आराम करो बुझाओ सला रखो बैठे दो खा लो पानी पी लो। हमें क्या मतलब है सेवा करना मतलब है भीतर का भाव रहो करने की जरूरत नहीं लोगों में ढूंढी पिटाने की जरूरत नहीं है। भाव रखो तो सेवा करनी स्त्री आएगी तब एक एक सदस्य और आ गया इसलिए सेवा कर दो। आधिपत्य आप जमाओ नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा क्या रह जाएगा। सच्ची बात है सच्ची बात मानो झूठी मिट जाएगी आप ही मिट जाएगी आते हैं ना अपने आप को भगवान को कैसे सौंपे अपने को भगवान को कैसे सौंपे। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है भगवान बिछुड़ते नहीं आते नहीं जाते नहीं मेरे सर्वशिषा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से छते और हम सबके हृदय में भगवान रहते हैं जाते हैं नहीं खाएंगे ही नहीं। आप मानो मत मानो स्वीकार करो मत स्वीकार करो इन बात नहीं मानो चाहे मत मानो स्वीकार करो चाहे मत करो भगवान तो छोड़ेंगे नहीं मैं छोड़ेंगे नहीं आप छोड़ने जात सुनते नहीं वो अपना है अन्य सिवाय सब छोड़ जाने वाले ये अपना नहीं है। सेवा करो जो मिला उन्हें सेवा करो सेवा लो मत न करो ये उपाय इसका इसका उपाय क्या है कि सेवा करना अपने सेवा की आसानी रखना। बेटा मेरा कहना मानेगा नहीं मानेगा पहले से ही आटा छोड़ पहले से ही जानते हैं बेटा है चेला है सेवा करेगा नहीं करेगा कोई नहीं करेगा। हम बरसों से सुन रहे हैं कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हमें तो ऐसा मालूम देता है मैं सही नहीं हूँ तो कैसे समझ में आए मैं भगवान का अंश हूँ ये प्रश्न है। तो आप छोड़ो जो सुटेगा बना इसमें किसी का दोष नहीं स्वयं का दोष किसी का नहीं है भगवान का नहीं है किसी का नहीं खुद का आपका दोष है। आप छोड़ो तो छूट जाएगा नहीं छोड़ो नहीं छूटेगा कितने सुना लो ये काम आपको करना होगा खुद को ये दूसरे का दिन नहीं होगा करना ही पड़ेगा। गुरु भी कह देगा छुड़ाएगा नहीं गुरु सबसे बढ़िया भाई गुरु भी कह देगा मैं छुड़ाएगा नहीं छोटो आप जो होगा। एक आदमी संतों के पास गया एक सामने पेड़ा उसको पकड़ गई हो क्या करे बना नीचे जमीन ऊपरी तो बड़ा अब क्या करे अरे छोड़ दो छोड़ते नहीं तो और उपाय नहीं है क्या उपाय निकल जाओगे क्या नीचे निकल जाओगे छोड़ना छूटेगा नहीं क्या करें बताओ आप बताओ क्या करें पेड़ ऊपर गया तो निकल जाएगा आप छोड़ दो छूट जाएगा आप तो छोड़ते नहीं सुन देते हो ठीक तरह से सुनो मान करके ईमानदारी के साथ नहीं तो कितना ही सुनो कि नहीं होगा कितनी बातें सुन लो माने क्या करें। एक लड़का गया काशी पढ़ने के लिए घर वाला ने पत्र दिया कि लड़का कितना पढ़ा है पंडित हो गया केवल दो बात की कमी है दो बात और सब पूरी पूछे पूछे दो बात कौन सी, कि खुद में तो अकल नहीं दूसरे को मानता नहीं, और पूरा पंडित है अपने अकल नहीं दूसरे को मानता नहीं, तो चाहे तो स्वयं विचारो सहकर्ण मान लो, तीसरा उपाय आप बताओ। और क्या बताएगा, आप कृपा करो, कृपा करो, आप स्वरूप छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। साधु जो हुए कोई तो असली साधु हो गया, घर वालों से असर नहीं रहता, साधुओं के लिए तो वो मर गया और भी ले घर वाले मर गए। हम जन्म मानते हैं, बूढ़ा और अब साधु हुआ, छोटा पहले साधु हुआ, पहले सचिव दंड बनाएगा, छोड़ दिया, छोड़ता है कि नहीं, छूटने की रीति है कि नहीं। अब काम में नहीं लो तो क्या करें, अभी बैठा है भाई, बैठा ही मैं, घर वाले मर जाए तो मर जाओ, जी जाओ तो जी जाओ, धनी हो जाओ तो धनी हो जाओ, गरीब हो गरीब हो जाओ, हम क्या करें, हमने छोड़ दिया। एक बहुत पुरानी बात अखबार में आई थी, दो मित्र थे, तू छोड़ दूंगा तो घर स्त्री जो माता जी भिक्षा दो, माता कह दो, क्या करें बताओ, क्या करेगी वो, माता जी भिक्षा दो जाए तो चौगी नहीं दिल्ली से, छोड़ना तो ये बात है। आज अभी आप बैठे देते हैं, कोई नहीं, मैं तो छोड़ रहा हूं, हम तो घर मिलेगा नहीं, ये सच्चे झूठी तो जरूर छोड़ोगे, छूटा नहीं छूटा, कितनी सुंदर बनाई, उपाय बता देंगे, युक्ति बता देंगे, प्रमाण बता देंगे, ये हम बता सकते हैं, छोड़ना तो आपको पड़ेगा। भूख मिटेगी रोटी खाने से, प्यास मिटेगी तो पीने से, और कैसे मिटे, गंगा जी देखो मिटे, प्यास नहीं मिटे। ये बात युक्ति संगत है कि नहीं, सोचो क्या पड़ेगा, ठीक है, मैं बताओ युक्ति बता सकते हैं, प्रमाण बता सकते हैं, और हम क्या करें, बैल बैल छूटे और साधु कह छूटे, बैल बैल जब छोड़ेंगे साधु पूछे पूछ लिया बस छोड़ेंगे, ये तो संबंध है, सत्संग तो समझ, और समझ नहीं, गुरु बना दे फिर फल जाए, फिर बन जाओगे महाराज, दूर बैठे तो याद है मैं गुरु जी है, और नया, अरे घर वाला तो छूटा ही नहीं, नया करो भगवत, घर वाला तो संबंध छूटा ही नहीं, अब नया कर लो, और आप करते जाते हो छोड़ो, छूट जाएगा जरूर, अभी बैठा हो खबर हम बैठे, दूसरा ही समाचार देगा वो साधु हो गया। संतों की महिमा पूछे, एक पद के लिए प्रार्थना है, मारा आया आया संत पाहुन आया, मारा आया आया संत पाहुन आया, यो पद गुवा दो, संतों की महिमा सुना दो। संसार में जितनी महिमा है सब संतों के, जिस गांव ने 100-200 बरसात नहीं गया है भूत गया है, जब संत गया है वह आज भी हम भर गया, वो गांव में भर गए, और क्या सुना दे। किसी भाई की प्रार्थना है, भाई आपको जो मैं करूं आप करो।